Дывілася Бушлякова, мыць ці праць бялізну, і як называць пральную машыну, пралкай ці прачкай. Вы пачуеце таксама гісторыі пра людзей, якія зніклі падчас навагодніх і калядных святаў, а таксама ўражанні гамельчукоў, якія адзначылі каляды на Майдане. Супрацоўнікі сталічнай хуткай дапамогі ініцыявалі збор подпісаў пад петыцыі да кіраўніка краіны, міністра аховы здароўя і старшыні прафсаюзу работніка аховы здароўя, у якой патрабуюць прыняць закон аб хуткай медычнай дапамозе, палепшыць умовы працы і павялічыць заробкі. Пад петыцыяй у інтэрнэце падпісалася больш за 5000 чалавек з усёй краіны, але 7 студзеня электронны збор подпісаў быў прыпынены. Паведамляе Інна Студзінская. Подпісы пад петыцыяй медыкі хуткай дапамогі пачалі збіраць яшчэ 24 снежня. Чаму збор подпісаў спынены, аўтар тэксту петыцыі Алексей Іпатаў не патлумачыў, толькі падзякаваў усім падпісантам. На сталічных падстанцыях хуткай дапамогі Менску подпісы працягваюць збіраць. Высокія чыноўнікі пра гэта ведаюць. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, сябра сталай камісіі па ахове здароўя Дмітрый Шаўцоў, у нядаўным мінулым галоўны лекар адной са сталічных паліклінік, пацвердзіў, што ў курсе праблемы. Все прекрасно знаем, что престиж профессии врача, он низкий, не тот, который хотелось бы. Поэтому то, что врачи скорой помощи поднимают проблему низкой заработной платы, нехватки кадров, это на самом деле существует. Никто что-то не замалчивает, никто ничего не выдумывает. Тем часом первый наместник старшини комитета аховы здоровья Менгарвыканкаму Игор Юркевич у интервью агентству «Минск Новости» поведомил, что у 2014 года с бюджету Менску на повышение заработной платы медычным работнікам хуткай дапамогі выдзелена больш за 7 мільярдаў рублёў. А сярэдняя заработная плата па ўстанове аховы здароўя, гарадская станцыя хуткай медычнай дапамогі ў дактароў пры працы на паўтары стаўкі больш за 7 мільёнаў рублёў, а ў сярэдняга медперсоналу 4 мільёны 800 тысяч. Але калі сталічныя медыкі, каб зарабіць, маюць магчымасць працаваць на паўтары стаўкі, хоць і прызнаюцца, што гэта вельмі цяжка, у рэгіёнах такой магчымасці няма. Андрыян Чарняўскі 23 гады працуе фельчарам на хуткай у Крупках. Сутками и по 12 часов работаем. Дело в оплате. Оплату, конечно, хотелось бы побольше. У нас ничего не схватишь, у нас голая ставка. Если кто-то ушел в отпуск, один человек в месяц уходит, вот тогда одно дежурство каждому лишнее достается. Ничего у нас не нахватаешь. На другой скорой, возможно, в городе, на станции. У многих белорусских райцентрах, у адрознення от великих городов, у бригадах хуткой допомоги докторов наогул нема, працуют одни фельдшеры. Крупкий город, а врачей на скорой помощи нету. Реанимационных бригад нету и не было, я 23 года работаю. Фельдшерские бригады везде, в Жодино, в Смолевичах, в Новолуковле, в таких городах с таким количеством населения. Конечно, было бы идеально, чтобы два фельдшера приехали на вызов и контролировали состояние больного, а не носили сами носилки. Санитара неплохо, второго фельдшера. Фельдшер с Крупак Андрыян Чарняўскі пагаджаецца, што нагрузка ў сталічных медыкаў большая, выклікаў больш, але іхнія скаргі падзяляе не заўсёды. Я читал на сайте, в этом письме, там бедолаги из Минска настолько убиты работой, получается, что они вдвоем уже не могут реанимацию оказывать. Им надо третий человек. Один, видите ли, там у них ИВЛ делает, другой массаж, а третий им нужен для того, чтобы к вене подколоться. Это чушь, это непрофессионально. У нас стандарты оказания помощи одинаковые. Что для фельдшера, что для врача. Як запэўніваюць медыкі, што працуюць на хуткай дапамозе, страйкаваць яны не збіраюцца. Усё яшчэ спадзяюцца на мірнае вырашэнне праблемаў. Мы спрабавалі звязацца з кіраўніком Рэспубліканскага прафсаюзу работнікаў аховы здароўя Робертам Часнойцем. Але ягоная сакратарка спаслалася на неіснуючую норму закону аб СМІ. Быццам бы паводле гэтага закону кіраўніцтва не мае права даваць каментары праз телефон, а толькі пісьмова на пісьмовы запыт. Астатнія чыноўнікі таксама пакуль маўчаць. 8 студзеня о 14 гадзіне ўсё кіраўніцтва Менскай гарадской станцыі хуткай дапамогі тэрмінова выклікалі на нараду ў камітэт па ахове здароўя Менгарвыканкаму. А зараз наша пытанне, чаму ў Беларусі заробкі міліцыянтаў значна вышэйшыя, чым у медыкаў, і як вы да гэтага ставіцеся? Паслухаем меркаванні жыхароў гародні. На мою думку того, что наша країна тоталітарна, і тут усіх тримають у страхі, тому тут так і тримається, що заробки медиків значно менше, ніж заробки у силових структур. Мені, звісно, це обурає дуже моцно. Тому що у нас власть боїться народу, тому більше міліціонерів у країні. Але це ненормально, повинно бути наоборот. Я к этой категории отношусь, и вы знаете, как вам сказать, моего возмущения нет предела по отношению к зарплате, я имею в виду. Потому что я работаю уже не первый год, уже много проработала. И как-то до сих пор, вы знаете, не могу понять, почему мой труд оплачивается так низко. Если так сделано, то значит кто-то этого тоже захотел. А вы сами знаете, кто. Нет, я отношусь к этому так. Милиция нужна, медики тоже нужны. То есть все люди, вплоть до, дворников, все нужны. Но все должны получать, скажем так, ту зарплату, которая, кажется, соответствует, пользе, которую они приносят. Голоси жыхароў Гародні. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Замест міту пра светлую будучыню ў нас насаджаецца міт пра сільную і працвятаючую, а замест пустых партыйных з'ездаў не менш пустыя ўсебеларускія сходы. Атрымліваецца, што летуценнік з драздоў зацята спрабуе перанесці нас у мінулае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Міністр культуры Барыс Святлоў падпісаў распараджэнне аб рэарганізацыі музея Максіма Багдановіча ў Менску і Гародні. Рашэнне сёлета набыло юрыдычную моц і ўжо распачаўся гэты працэс. Рэарганізацыя праходзіць на фоне грамадскіх ініцыятыў у абарону музея. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Загад аб рэарганізацыі музея Максіма Багдановіча міністр культуры Барыс Святлоў падпісаў сёлета, але дакладнай даты ў міністэрстве не паведамляюць. Удакладняюць толькі, што ўжо 14 студзеня завяршаецца першы кантрольны этап рэарганізацыі, якая распачалася з моманту падпісання распараджэння, паведаміў свабодзе намеснік кіраўніка ўправы ўстаноў культуры Дмітрый Шляхцін. Пачатак рэарганізацыі ідзе з пачатку прыняцця рашэння аб рэарганізацыі. Адбываюцца пэўныя мерапрыемствы, якія прадугледжаны загадам міністра. Паведамленне аб рэарганізацыі адпаведным органам і так далей, і так далей, і так далей. Паводле Дмітрыя Шляхціна, Міністэрства юстыцыі не мае заўвагаў да распараджэння Мінкульту, як пра тое паведамлялася раней. Таксама міністэрскае распараджэнне не павінен зацвярджаць і ўрад краіны. Тым часам дырэктарка музея Таццяна Шалягович упэўнена, што рэарганізацыя музея нанясе яму вялікую шкоду. Музей, сам вот этот арганізм, ён, конечно, будзе пакалечаны. На вялікі жаль, прыходзіцца такое канстатаваць, і хаця можна сказаць, ай-ай, мы будзем працаваць, магчымасці крышку будуць мусіць іншыя. І так, конечно, не самыя такое шыкоўныя часы. Не хочацца верыць, што вот это ўжо адбылося. Ператварэнне музея Максіма Багдановіча ў філію музея гісторыі беларускай літаратуры мае адбыцца на тле грамадскіх ініцыятываў у яго абарону. На заклікі літаратараў і грамадскіх дзеячоў напрыканцы мінулага году каля будынку праходзілі літаратурныя чытанні. Іх прадоўжыў інтэрнэт-рэсурс «Зварот», які дапамагае неабыякавым грамадзянам звяртацца ў афіцыйныя органы з электроннымі запытамі і пратэстамі, гаворыць ініцыятар ідэі Уладзімір Махнач. Такая ідэя, чаму б не дапамагчы музею накіраваць «Зварот» у Міністэрства культуры і сабменка. Грамадскасць таксама магла ўдзельнічаць у гэтых пытаннях. Наколькі гэта патрэбна і наколькі гэта неабходна прымаць нейкія дзеянні па рэарганізацыі і далучэнні яго да іншых установ. У падтрымку музея Максіма Багдановіча выступілі таксама акторы Купалаўскага і іншых менскіх тэатраў. Яны прачыталі вершы Максіма Багдановіча, размясцілі відэаролік у інтэрнэце, гаворыць аўтар ідэі, актор Купалаўскага тэатру Раман Падаляка. Пачуў з сродкаў масавай інфармацыі пра тое, што рэарганізуюць музей Багдановіча, таму я падумаў, што я з свайго боку як акцёр, які любіць Багдановіча, вельмі любіць, разумее, адчуваю яго вершы, што я можу зрабіць. Можа знайсці нейкіх аднадумцаў сярод свайго навакольня, сярод акцёраў таксама, і паспрабаваць пачытаць гэтыя вершы. Та проста людзі пачулі, што гэта паэзія найвышэйшага гатунку, якая проста сягае нябёсаў, якую трэба абараняць. Сярод удзельнікаў літаратурных чытанняў падтрымку музея Максіма Багдановіча, якія некалькі дзён адбываліся на ганку музея напрыканцы снежня, быў і суснавальнік партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Павел Свярынец. Акцыі пратэсту і рашэнне Мінкульту ён пракаментаваў гэтак. Натуральна, пратэсты ў любым выпадку ў беларускай сітуацыі маглі б і павінны быць мацнейшымі. Тут усё залежыць часам ад канкрэтных людзей. Варта і трэба было б беларускаму грамадству, як кажуць, яднацца вакол Багдановіча, вакол таго, каб яго адстаяць. Міністэрства культуры ў нас, у мне такое ўражанне, што ідэалагічны аддзел па справах беларушчыны пры адміністрацыі прэзідэнта. Асноўная роля якога это скарачаць выдаткі на сябе самога. Каб дзяржава падтрымлівала на належным узроўні культуру, у нас гэтага як няма з 94 года, так у прынцыпе і не прадбачыцца пры сённяшнім кіраўніцтве. Мяркуе Павел Севярынец. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Медыкі хуткай дапамогі ініцыявалі зварот супраць складаных умоваў працы і нізкіх заробкаў. Аднак збор подпісаў пакуль прыпыніўся. Цэнтральная выбарчая камісія паведаміла афіцыйныя звесткі пра стварэнне акруговых камісіяў на мясцовых выбарах. Апазіцыйныя палітычныя партыі сёлета прадстаўленыя значна слабей. Змаганне супраць рэарганізацыі музею Максіма Багдановіча будзе працягвацца праз інтэрнэт-рэсурсы. Папулярныя моўныя курсы «Мова цікава» нарадзілі сабе канкурэнта «Мову нанова». Протадыякан Андрэй Кураеў у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што гатовы пацвердзіць у судзе свае словы наконт паводзінаў епіскапа Гомельскага і Жлобінскага Стэфана. Сама меней 3 чалавекі ў Беларусі зніклі за час калядных і навагодніх святаў. Статыстыка знікненняў можа павялічыцца, не выключаюць у міліцыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзёвіч. 8 студзеня менская міліцыя завяла крымінальную справу аб знікненні Менчука Александра Бяздзеткі, які прапаў увечары 27 снежня пасля навагодняга карпаратыву. Пра гэта «Свабодзе» паведаміла жонка знікла Анастасія. Паводле яе аб'явы ў медыях і інтэрнэце пра пошукі мужа пакуль не даюць выніку. Чаму ў святы часцей бясследна знікаюць людзі і якія прафілактычныя захады трэба рабіць, каб пазбегнуць бяды? Жонка зніклага Анастасія здзіўляецца, што дагэтуль не знайшліся сведкі знікнення яе мужа. Самае што странна, столькі людзей было тагда. Вообще очень людно было на улице в том районе, и рядом столько людей, там 400 человек в планете было, никого нету, никто не видел, ничего не говорил. Меж тем, поводу Анастасии, муж ранее имел проблемы с психикой после уживания алкоголю. Адмыслоўцы зазначаюць, што шматлюдныя святы нярэдка ствараюць перадумовы для знікнення чалавека. Калі людзі на падпітку, ды іх вельмі шмат, то ўвага рассейваецца, а потым мала хто можа аднавіць былыя падзеі і згадаць, што адбылося з тым ці іншым чалавекам з кампаніі. У прыватнасці, пра Александра Бяздзетку сябры ўзгадалі толькі тое, што ён пайшоў з кавярні, каб, як ён сказаў, шукаць мяжу з Казахстанам, дзе жыў да прыезду ў Беларусь. Другі падобны выпадак у Магілёве. Таксама пасля навагодняга карпаратыву знікла маладая жанчына. Сведкі згадалі, што бачылі, як яна сядала ў невядомы аўтамабіль, а больш пра яе звестак не было да самага новага году, калі нерухомае цела жанчыны знайшлі на вуліцы. Паводле першых дадзеных, яна памерла ад перахалоджвання. Ці можна прадухіліць падобныя здарэнні, калі чалавек не ведае меры са спіртным? Нарколік Владзімір Максімчук мяркуе, што несвярозны чалавек у пэўным сэнсе ўжо крыніца небяспекі для сябе і для тых, хто навокал. Пры гэтым адмыслоўцы вылучаюць больш за 30 псіхічных хваробаў, звязаных з ужываннем алкаголю. Пры некаторых з іх піць зусім ці амаль нельга. Выпадак з Александрам Бяздзеткам паводле Владзіміра Максімчука з такіх, калі алкаголь увогуле не варта было ўжываць. Нарколік мяркуе, што шансы знайсці такого чалавека ўсё ж ёсць. Памяць яна можа сцягаць ад 5 часоў да 2 сутак, смотря ад формы прынення тэсту. Но за гэта время он может неизвестно куда зайти, заехать в подвал какой-нибудь, залечь там, спрятаться. Поэтому надо продолжить поиски, примерно просить свидетелей и так далее, но стараться верить, потому что оно потихоньку сознание возвращается, если вы... И человек потом сам будет искать выходы. Но это одна из форм необычного опьянения. Поводле милиции алкоголю у минулые святы споживали не менее, чем у ранейшие годы. Статыстыка надзвычайных здарэнняў па-ранейшаму драматычная. Паводле начальніка управы правапарадку Міністэрства ўнутраных справ Івана Кубракова, толькі ў навагоднюю ноч былі забітыя ў бытавых сварках 3 чалавекі. На пажарах загінула 56 чалавек. 17 беларусаў за навагоднія святы загінулі ў аўтакатастрофах. Іван Кубраков устрымаўся ад агалошвання статыстыкі зніклых за гэты перыяд. Паводле падпалкоўніка, не ўсе заявы людзей аб знікненні сваякоў пацвярджаюцца, і таму падлічаць рана. Каб чалавек не папоўніў сумную статыстыку, Іван Кубраков дае наступныя парады. Выезжая куда-либо в поездку, конечно, когда незнакомыя людзі пытаюцца остановіць машину, стараться избегать таких контактов, вот, ну и соблюдать необходимые меры безопасности. Выезжая, заряжать телефон, чтобы можно было, если с вами что-то произойдет, какой-то несчастный случай, мгновенно обратиться за помощью к медикам, к представителям МЧС, к сотрудникам органов внутренних дел, чтобы вам своевременно оказали необходимую помощь. Звесток про спецназовца Александра Сушчика, який зник с войсковой частки на передании Нового года, дагэтуль няма. У прэс-службе Минобороны только супакоивают, что солдат зник без зброи, але про его нелёс ничего не кажуть. Вы на хвалях Радио Свобода. 13 студзеня пасля калядна-навагодніх вакацый у Менску аднаўляюць працу бясплатныя курсы беларускай мовы. Праўда, гэтым разам усіх ахвотных запрашаюць адразу на дзве пляцоўкі. Знаёмая многім мова цікава пераязджае ў прастору цэх, а ў галерэі У распачынаецца новы праект «Мова на нова». Перадае Ігар Карней. Арганізатарка моўных курсаў Кацярына Кібальчыч, якая започаткавала ініцыятыву ў Маскве, а цягам мінулага года далучыла да яе і менскую публіку, пад старой шыльдай будзе працаваць у цэху. Выкладчыкі Глеб Лабадзенка і Алеся Літвіноўская застаюцца ў галерэі «Унескладовая» і арганізуюць заняткі пад назвай «Мова на нова». Адметна, што спатканне запланаванае на адзін і той жа дзень тыдня і на дакладна такі ж час. Што сталася падставай для разыходжання каманды нядаўніх аднадумцаў? Ці ёсць сітуацыя канфліктнай? Тлумачыць Кацярына Кібальчыч. Канфліктна я не лічу сітуацыю. Я думаю, што можна паглядзець на гэта як на канкурэнцыю. Канкурэнцыя гэта добра. Я, напрыклад, жыву ў Маскве і працую ў пастаяннай сітуацыі канкурэнцыі. Для мяне гэта нармальна. Больш таго, я лічу, што без канкурэнцыі немагчыма рабіць нейкую прагрэсіўную справу. Я думаю, што цяпер у людзей ёсць матывацыя рабіць праект сапраўды прагрэсіўным, а не пачываць на лаврах. Наконт часу, ну, я выбирала час понеделок 19.00. После некоторых экспериментов я проводила опытанки студентов. Зразумела, что этот час, он оптимальный для большинства студентов. То, что другая суполка, она выбирает в той самый час и той самый день, треба испытать, чему они выбрали этот час. Они начинают новый проект, и они это подкресливают, что это новый проект. На самом деле, они по-ранейшему хотят, как была ассоциация с новой цікавой. Как этот час, до якого привыкли люди, как они до их пришли, потому что такі ход, мне здаецца, рэкламны зыбок. Ну, я нічога не маю супраць. Галоўнае, што гэта не будуць дзве аднолькавыя групы. У праекце «Мова цікава» застаюцца Алесь Залеўскі і Андрусь Такінданг, якія ўжо маюць досвід укладання. А таксама далучаюцца Улаць Лянкевіч, Алена Пятровіч, Валярына Кустава і Франак Вячорка. Абноўленую «Мову на нова» будуць весці Глеб Лабадзенка і Алена Літвіноўская. Про новый формат працы с аудиторией рассказывает Глеб Лабадзенко. Курсы «Мова на ново», которые мы организуем с Алексеем Литвиновской, будут істотно отрозниваться от тех курсов «Мова цікава», на которых мы выкладывали тяга минулого года. У нас назапачилось много идей, много напрацовок, которые теперь мы сможем вольно ужить. На занятках мы планируем запрошать гостей не только из Беларуси. У нас уже есть целый шерох беларускамоўных замежнікаў, якія пагадзіліся ўзяць удзел у нашых занятках. У якой форме, пакуль што будзе сюрпрыз. Гэта будуць людзі з Амерыкі, са Швецыі, з Нямецчыны, Польшчы, з Англіі таксама. Нашы курсы «Мова на нова» займелі аднаіменны сайт. Мы яго прэзентуем на першым занятку ў галерэі У. За тыя гады, які мы займаемся беларускай моваю не толькі як карыстальнікі, але і як папулярызатары, назбіралася багата матэрыялу. Мы стварылі сайт, і ўсе гэтыя матэрыялы выкладаем там, для таго, каб чалавек у любым пункце зямлі мог самастойна вучыць мову. Як да планавання моўных курсаў ставіцца Кацярына Кібальчыч, якая некалькі гадоў таму стала ініцыятаркай беспрэцэдэнтнага праекту? Кацярына перакананая. Найперш, чым больш людзей будзе прасоўваць моўную ідэю, тым лепш. Па-другое, патрэбна ўдасканальвацца ў метадах зацікаўлення людзей. Апошні год ён для мяне быў троху вар'яцкі, таму што я займалася тым, чым я ніколі ў жыцці раней не займалася. Беларусізацыя нават тэарэтычна не займалася, а тут як бы практычна. Калі палічыць, каля 70 заняткаў прайшло ў Маскве і ў Мінску, я разбірала гэтыя заняткі, з аловачкам сядзела. Я думала пра тое, як зрабіць курсы моднымі. Масавыя гэта добра. Як зрабіць іх моднымі, і гэта заўсёды больш складана, таму што для 2 мільёнаў Мінску 100 чалавек на занятках насамрэч не так, што і шмат. Але калі пляцоўка «Мова цікава» стане такім месцам збору прагрэсіўных людзей, калі там будуць абмяркоўвацца некія трэндавыя тэмы, то беларусізацыя, вось пра якую мы ўсе гаворым, выплеснецца за межы гэтага нашага прывычнага катла. Займацца перакрёстным апыленнем, мне здаецца, што гэта неправільна, гэта не цікава. 13 студзеня о 19 гадзіне аматараў беларускай мовы запрашаюць адразу дзве моўныя суполкі: «Мова цікава» і «Мова нанова». Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч. Як ужываем у літаратурнай мове дзеяслоў «праць»? Як спрагаецца гэтае слова? Наш слухач Дмітрий Вінчэўскі папрасіў расказаць пра дзеяслоў «праць», а таксама пра вытворную ад яго лексіку. Праць вельмі даўняе слова, выводзім яго з агульнаславянскай формы праці. Найстарэйшае значэнне гэтага дзеяслова — ціснуць і біць. Даўней бялізну пралі на рэчцы, б'ючы яе пранікам, драўляным бруском з ручкаю. У новы гістарычны час спосаб мыцця бялізны змяніўся, але слова праць захавалася. Гаворым па-беларуску: я пяру, ты пярэш, ён ці яна пярэ, мы пяром ці пярэм, вы пераце або перацё, яны пяруць. Поруч з праць у народнай мове жывуць таксама формы перыць, пярыць і пярыць. У сённяшнім літаратурным маўленні паралельна з больш рэгулярным спалучэннем «мыць бялізну» ўжываецца і спалучэнне «праць бялізну». Прычым частка з нас гаворыць, што пярэ бялізну незалежна ад спосабу мыцця. І гэта заканамерна, бо ёсць у нас пральня, дзе зусім не драўляным пранікам мыюць бялізну. Мыццё бялізны можам назваць пранём або праннем. Мыючы або перучы бялізну, ці іначай кажучы хусця, скарыстоўваем пральны парашок. Палягчаем сабе мыццё ці пранё пры дапамозе пральнай машыны. У сваім лісце Дмітрий Вінчэўскі задае таксама пытанне, чаму пры спалучэнні «пральная машына» аднаслоўны вытворны сінонім мае форму «пралка», а не «пралька». Увогуле, ці выпадае ўжываць гэты аднаслоўны сінонім? Відавочна, аднаслоўная форма пры называнні «пральнай машыны» здараецца пакуль што ў беларускім літаратурным маўленні эпізадычна. У цэлым мадэль на ЛК пры называнні розных прыладаў працы для нашай мовы характэрная. Качаюць бялізну качалкаю, капаюць капалкаю, мяшаюць мешалкай або мяшалкаю. Можа, і прыладу праць бялізну можна, ў прынцыпе, назваць «пралкаю». А вось «пралька» наўрад ці прымальная, у нас, здаецца, няма словаў на «лк» з мягкім «эль» у канцоўцы, якія абазначалі якуюсь прыладу працы. Магчымая пры аднаслоўным называнні «пральнай машыны» і форма «прачка». Традыцыйна прачка – работніца, што мые бялізну. Аднак жа ў наш час функцыі прачкі пераймае машына. То можа і рызыкнуць назваць пральную машыну якраз такі прачкаю. Дарэчы, такое падвойнае значэнне назоўнік «прачка» мае ў чэшскай і славацкай мове. Прачкаю тут называюць і жывую работніцу, і машыну работніцу. Пры ўсіх гэтых шуканнях трэба разумець, што аднаслоўны сінонім для спалучэння «пральная машына» ніякая не самамэта. Нам добра служыць і памянёнае спалучэнне. Пры канцы тэмы яшчэ раз напомню гняздо словаў, якія выйшлі з даўняга дзеяслова «праці». Праць, пранё, пранне, пральны, пральня, пралка, прачка. Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Свята нараджэння Хрыстога некаторыя маладыя гамельчукі сустрэлі на ўкраінскім майдане. Сваімі ўражаннямі яны падзяліліся з Радыё Свабода. Наведваць Еўрамайдан у Кіеве маладыя гамельчукі пачалі яшчэ ў мінулым годзе. Некаторыя сустракалі там новы год, а паўдзясятка маладых гараджанаў выправіліся на Еўрамайдан 6 студзеня, каб сустрэць з украінцамі свята нараджэння Хрыстовага. Дмітрий Карашков апавядае, што гамельчукі не сыходзілі з майдану ўсю ноч. Набліжалася поўнач, выйшаў украінскі святар на сцэну, павіншаваў усіх са святам Божага нараджэння, сказал «Христос народился». И площадь отказала «Христос народился». Далее вся площадь заспевала украинские колядки на украинской мове. Мы разом с ними так само спевали. «Христос народился». Было такое некое отшивание, что мы опынулись удельниками у историчный момент Украины. Да. Силы людей переважили силу влад. И свято Божьего народжения это вельми уражило, поднимало настрой. Молодий Гамельчук Стас розповів, що на Евромайдані побував у наметі партії Віталія Кличко «Удар», де його почастували кутцею і пампушками. Громадянська активність українців, їхня щира прихильність до Білорусі надзвичай уразили Гамельчука. Мені уражило те, що многі видатні, свободолюбиві, громадянсько активні люди, вони кожен вітається, кожен виказує цю підтримку Білорусі. Справжній вибір народу, справжня організованість, там їм було зауважено нічого штучного з проплочених людей, які там стоять за гроші. Там були свідомі українці, які по-справдному настроєні змагатися за європейський вибір, за те, що не хоче жити при Савковій речаїсності. Гомельська громадська активістка спадарення Наталя порівновує знаходження на Евромайдані у свято народження Христового, якби со святой плащаницей. Побит на Майдані, гадай, докрануться душою до Божої плащаниці. Це добрейші люди, які вийшли, вони не належать ні до якої, ні до політичної партії. Кажуть, самі люди, Беркут побив наших українських дітей. І ми вийшли. Нам не важно, це мой син, син моєго сусіда, це діти українського народу, діти кожного українця. І ми вийшли, щоб боронити наших дітей. Не було, напевно, негодного намету, де б коли бачили білорусу, не запрошали. Вони поїли гарбатою, кавою, частували кутцей. Усю ночь на майданській сцені виступали святари з молитвами, співали колядные песни. Обещали украинцы, коли перемогут на своем Майдане, приедут и подтримают белорусов на белорусский Майдан, коли у нас будет. Потому что, например, белорусы вельми часто приезжают в Киев, подтримливают киевлян и весь украинский народ. А мельчуки рассказали, как они провели коляды на Майдане. У ефіры «Свабода». Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Кожная першая паўгадзіна – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі. Ад 8 да 9 вечара – выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай. Па-беларуску. Без цэнзуры. Гэта ваша «Свабода». У эфіры «Радіо Свабода» гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашыя лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радіо Свабода». З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У першы тыдзень новага 2014 году мы працягвалі атрымліваць лісты